elindeyim. Bir rehine gibi esir kaldım. Gözlerim kör, yüreğimde bir sızı. Çok belalı bir yerdeyim. Yazdıklarım yaralı bir vedadır sana. Sensizliğe kanayan bir merhaba. Anlamak zor sevdiğin neden olmadı. Ne yaptık da sayılmadı. Aramızda iyi şeyler olabilir. Yormasaydık gönlümüzü karanlıkla, içimizde çiçekler açabilirdi. Bile bile uyumasaydık gurur denen o şeytana. Gülüm doğruyu söyle. Hiç mi mutlu olmadık biz bu alemde? Yastığım yorganımdın, sana sarıldım. Seni sevmesem yapar mıydım? Aramızda iyi şeyler olabilirdi. Yormasaydık gönlümüzü karanlıkla, içimizde çiçekler açabilirdi. Bile bile uyumasaydık gurur denen o şeytana. Aramızda iyi şeyler olabilirdi. Yormasaydık gönlümüzü karanlıkla, içimizde çiçekler açabilirdi. Bile bile uyumasaydık gurur denen o şeytana. Bile bile uyumasaydık gurur denen o şeytana.